plus pakiet korzyści do 12 300 zł i finansowaniem Kinto One. Pośpiech wskazany, wyprzedaż niebawem się kończy. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 24 kwietnia, minęła 9. Serwis Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Gdyby Pegasus był wykorzystywany tylko do kontrolowania przestępców, nie byłoby problemu, powiedział w Trójce wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej. Prezydent spotka się w najbliższym czasie z premierem w sprawie programu Nuclear Sharing, zapowiedziała w Polskim Radiu minister w kancelarii prezydenta. Konsultacje w sprawie kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji rozpoczyna Komisja Europejska. O tym, wobec ilu osób stosowano podsłuch systemem szpiegowskim Pegasus, ma dziś poinformować w Sejmie minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Tomasz Trela z Lewicy powiedział w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że gdyby system był wykorzystywany tylko do kontrolowania przestępców, to nie byłoby problemu. Jakie są argumenty, żeby wśród tych inwigilowanych ludzi był pan prezydent Karnowski czy inni politycy? Argument był taki, że państwo z PiS-u czuli się tak bezkarni, że kupili sobie zabawkę do działań politycznych. Ja nie przeczę, że oni mogli inwigilować tych potencjalnych przestępców, ale mogło być tak, 10 przestępców i jeden polityk. Po to, żeby mieć wiedzę, co robimy, co planujemy, jakie mamy polityczne cele. Tomasz Trela dodał, że chciałby, aby jeszcze przed wakacjami przed komisją stanął były szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Później przesłuchani mają być także byli szefowie MSWiA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Prezydent Andrzej Duda w najbliższym czasie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem, by omówić program udostępniania broni jądrowej w ramach NATO i pomysł rozlokowania jej w Polsce, powiedziała w Polskim Radiu Małgorzata Paprocka z kancelarii prezydenta. Minister przypomniała, że obaj politycy zapowiadali taką rozmowę. Do spotkania dojdzie pewnie w najbliższym czasie pan premier. O takim spotkaniu wspomniał pan prezydent jasno. Odpowiedział, że oczywiście w każdym momencie do takich spotkań dochodzi. I też chcę państwu zapewnić, że ta współpraca tutaj przebiega, powiedziałabym, absolutnie prawidłowo. Tak? Jeżeli jest wola z jednej, z drugiej strony, to do takich spotkań, szczególnie na kanwie bezpieczeństwa, dochodzi bez żadnych opóźnień. To wyzwanie jest przed nami raczej bliższe niż dalsze, tak z kolei szef klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego skomentował pomysł rozmieszczenia w Polsce broni jądrowej NATO. Zdaniem Krzysztofa Paszyka potrzebujemy na ten temat spokojnej dyskusji. To jest przed nami, wszyscy jesteśmy tego świadomi, jeśli myślimy o gwarancji bezpieczeństwa, o też takiej mentalnej zaporze stwarzanej Rosji, ale wszystkie szczegóły to przede wszystkim spokojna dyskusja bez przenoszenia tego na poziom medialny. Podczas swojej wizyty w Kanadzie prezydent Andrzej Duda powiedział, że Polska jest gotowa na rozmowy o rozmieszczeniu broni nuklearnej na terenie naszego kraju. Jego zdaniem obecność takiego uzbrojenia w ramach natowskiego programu Nuclear Sharing wzmocniłoby nasze bezpieczeństwo. Konsultacje w sprawie 14 pakietu sankcji wobec Rosji rozpoczyna Komisja Europejska. Przedstawiciele unijnych krajów zostali zaproszeni do Brukseli na rozmowy. Dziś i jutro. Konsultacje nazywają się konfesjonałami. Komisja słucha, a przedstawiciele unijnych krajów mówią, co chcieliby wpisać do kolejnego pakietu sankcji. Niektóre stanowiska już są znane. LNG. Skroplony gaz ziemny, produkty rolne z Rosji i Białorusi. Mówił niedawno prezydent Litwy Gitanas Nauzieda. Stanowisko Szwecji przedstawił szef dyplomacji Tobias Billström. Chcielibyśmy objąć restrykcjami import gazu skroplonego, a także rozbić rosyjską flotę cieni. Chodzi o statki, które transportują rosyjską ropę, mimo unijnych sankcji. Po konsultacjach z krajami komisja przygotuje projekt 14 pakietu restrykcji. Będzie on wymagał jednomyślności unijnych stolic przy zatwierdzaniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ostatni 13 pakiet sankcji wszedł w życie pod koniec lutego. Wtedy rozszerzona została lista osób i firm z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi majątkami. Nałożone zostały również sankcje na firmy spoza Europy pomagające Rosji obchodzić restrykcje. Drugi Festiwal Teatralny Wolność rozpoczyna się w Muzeum Powstania Warszawskiego. Pokazane zostaną spektakle uczniowskie nawiązujące do tytułu festiwalu, mówi Marta Kuźmiak z działu projektów międzynarodowych Muzeum. Dostaliśmy 47 zgłoszeń z całej Polski, ze szkół, domów kultury, z instytucji kultury. Wybraliśmy 6 najciekawszych i je będziemy prezentować muzeum. Te propozycje są przygotowane bardzo profesjonalnie. Są to spektakle tworzone przez młodych ludzi. Pokazane zostaną spektakle uczniów z Wałbrzycha, Lublina, Krakowa, Czarnkowa, Zabrza i Bolesławca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 5 po 9, ostatnia o poranku sesja treningowa, Dariusz Urbanowicz o sporcie. No, zobaczymy, czy wezmę tyle na klatę, co bym chciał. Iga Świątek w niedzielę oglądała El Clasico, meldowała się ze stadionu. Czas jednak wracać do pracy. Jej rywalką w drugiej rundzie turnieju rangi WTA 1000 w stolicy Hiszpanii będzie Chinka Wang Shiyu. Zwyczajowo liderka rankingu WTA ma wolny los w pierwszej rundzie. Dziś o 14 na kort wyjdzie Magdalinet, by stoczyć pojedynek z Włoszką Elisabetą Cocciaretto. Na 15.30 awizowano mecz Magdaleny Frank z Jacqueline Christian z Rumunii, a mecz świątkówny jutro. Pozostajemy przy przebijaniu piłki nad siatką. Projekt Warszawa wykonał ważny krok w stronę podium Mistrzostw Polski. Gra z Resowią idzie o brąz, a wczoraj przed własną publicznością w trzech setach wygrali stołeczni kandydaci właśnie do brązowych medali, mówi trener projektu Piotr Graban. Może fizycznie nie wyglądaliśmy z jednej, z drugiej strony na sztosie, że tak powiem, nie byliśmy w najwyższej formie, ale właśnie o to chodzi, że tym chłopakom trzeba podziękować, bo wyrwaliśmy to z serducha, z wątroby, jak to się mówi, a to już jest końcówka, więc nie mamy co zostawiać, musimy jechać na 100%. Mecz numer 2 w piątek na Podpromiu. Dzisiaj z kolei w Jastrzębiu rozpoczyna się bój o złoto. Lokalny Węgiel Zdrojowy zagra z Wartą Zawiercie o 20.30. Brązowe medale Mistrzostw Polski wczoraj zapewniły sobie siatkarki BKS-u Bielsko-Biała po wyjazdowym zwycięstwie z Budowlanymi Łódź 3-1. W serii również było 3-1. Kibice Chelsea na pewno mają nietęgie miny. The Blues dostali bowiem derbowy łomot od Arsenalu 0-5. Liderem Premier League kanonierzy Chelsea dopiero na 9 pozycji. Arkadiusz Milik potrzebował minuty, by zdobyć gola w półfinale Pucharu Włoch. Snajper Juventusu zdobył bramkę dosłownie 60 sekund po wejściu na boisko i to był gol na 1-2 w starciu z Lazio Rzym. W pierwszym meczu było 2-0 dla starej damy. Gol Milika przesądził, że to Juve zagra w finale z Fiorentiną albo Atalantą Bergamo. Okaże się to dziś wieczorem. Jutro na torze wioślarskim w Seget rozpoczną się mistrzostwa Europy. Okazja do wywalczenia przepustek olimpijskich do Paryża. Dotąd pewni startu są jedynie Fabian Barański, Mirosław Ziętarski, Dominik Czaja i Mateusz Biskup z naszej osady z czwórki podwójnej. Ewentualności, zależności i zawiłości przedstawia dwukrotny mistrz olimpijski z Sydney i Aten sprzed 20 lat w deblu wagi lekkiej, a dziś trener kadry Robert Sycz. Proszę o skupienie. W momencie, kiedy cztery nasze osady zajmują pierwsze miejsca lub trzy osady lub dwie osady zajmują pierwsze miejsca, to pojechać na igrzyska mogą tylko dwie. W przypadku, gdy dwie, trzy lub cztery osady zajmują drugie miejsca, to już na igrzyska pojechać może tylko jedna osada. W przypadku, gdyby dwie osady były pierwsze, dwie drugie, to jadą tylko te dwie pierwsze. W momencie, kiedy jedna jest pierwsza, a trzy są drugie, też jedzie tylko ta jedna pierwsza. Tylko jedna pierwsza. Zanotowałem, dziękuję. I ty zrozumiałeś, o co tam chodziło? Tak, tak. Zaraz się wszystko wytłumaczę. Tak. Pozostaniemy w tej samej chłodnej masie powietrza, jedynie na południowym wschodzie ma być cieplej, do tego zachmurzenie duże. Będzie deszczowo, zwłaszcza na wschodzie i południu. Na krańcach wschodnich możliwe burze. W rejonach podgórskich oraz Sudetach, Tatrach i Beskidach opady deszczu ze śniegiem i okresami śniegu. Marnie się to zapowiada. Temperatury też marne na razie. 3 stopnie w Suwałkach i Białymstoku, 4 w Gorzowie i Warszawie, 5 w Toruniu, Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie i Łodzi, 6 w Kielcach i Krakowie, do 7 na tę chwilę w Lublinie, Katowicach i Zielonej Górze. No to co, wytłumaczysz? No tak, no muszą wygrać i wtedy nie będzie wątpliwości. I wszystko jasne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 9 minut po godzinie 9. Dobrego dnia. Anna Regulska, Józef Niewiarowski i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na 3 wspólne godziny. Somewhere beyond the rain, meeting for the light, stormy

everybody's over. Everybody's had enough. It's getting ugly. I'm so tired, so tired, so tired. So take me home. Dwie minuty po godzinie 9:00, jako sympatyk zdrowego stylu życia, długowieczności, staram się tutaj w tej audycji przemycać takie wątki. Na przykład alternatywne źródła białka, które mogą zrewolucjonizować polskie rolnictwo, ale trudne słowo. Przestawienie gospodarki żywnościowej z produkcji mięsa na bardziej ekologiczne, wegetariańskie uprawy może pomóc nam osiągnąć samowystarczalność, a przy okazji zmniejszyć ślad węglowy. Do tego niezbędna jest zmiana naszych nawyków, komentują eksperci. Informacje w tej sprawie zebrał Szymon Majchrzak. Te odważne wnioski zostały opisane w raporcie Białka alternatywne jako szansa dla Europy, opracowanym przez organizację non-profit Green Alliance. Czym są alternatywne źródła białka? Wyjaśnia Maciej Otrębski ze Związku Producentów Żywności Roślinnej. To te, które bazują na dzisiaj znanych nam roślinach, ale również mówi się też o hodowli komórkowej, produkcji mięsa, która nie zakłada uboju zwierząt, natomiast zakłada wykorzystanie procesu namnażania komórek, ale też można powiedzieć o chociażby fermentacji precyzyjnej, czyli procesie dzisiaj jeszcze dość naukowym. Zakładając, że w przyszłości przestawilibyśmy naszą gospodarkę żywnościową na taką produkcję, nasz krajobraz zmieniłby się nie do poznania. Jak czytam w raporcie, Dzięki temu możliwe stałoby się udostępnienie w Polsce 34% gruntów rolnych pod bardziej zrównoważone rolnictwo. To obszar odpowiadający wielkościom Wielkopolski i Dolnego Śląska. Ta przemiana mówi o tym, jak wiele tych gruntów moglibyśmy wykorzystać, czy to właśnie na takie przywrócenie ich naturze, ale też na przykład można by je wykorzystać wtedy na rolnictwo organiczne. Przykładowo groch ma takie właściwości bardzo korzystne dla jakości gleby. To na razie futurologia. Do całkowitego zastąpienia produkcji mięsa alternatywnymi źródłami białka wciąż brakuje nam technologii. W tym segmencie przede wszystkim działają firmy finansowane prywatnie. Ta wiedza między nimi nie przepływa tak łatwo, bo każdy broni swojej własności intelektualnej, więc tutaj jestem zdania, że zaangażowanie ośrodków akademickich, finansowanie badań na takim poziomie właśnie programów krajowych jest niezbędne, by te przełomy pojawiały się w takim dynamicznym tempie. Mimo to perspektywy są obiecujące. Niedawno w Holandii odbyła się pierwsza w Europie degustacja mięsa z probówki, a w Stanach Zjednoczonych FDA, czyli Amerykańska Agencja Żywności i Leków, dopuściła je do spożycia. To trend korzystny nie tylko dla środowiska, ale też dla naszego zdrowia, komentuje doktorant z dziedziny dietetyki i założyciel bloga Dietetyka nie na żarty, Arkadiusz Matras. Łatwiej jest utrzymać sytość, jedząc więcej produktów pochodzenia roślinnego. Tych korzyści jest naprawdę bardzo dużo i wiemy też, że im więcej produktów roślinnych w diecie, a mniej od zwierzęcych, tym te korzyści zdrowotne są większe. Czyli weganie są najzdrowsi, wegetarianie trochę mniej, ale też zdrowsi niż wszystkożercy. Jemy za dużo mięsa i myśląc o zdrowiu takim publicznym i o kosztach środowiskowych, sensownym wydawałoby się wprowadzenie działań takich systemowych, które zachęcałyby do tego, by to mięso ograniczać w takich naszych codziennych dietach. Nawet i bez tego okazuje się, że Europejczycy coraz chętniej ograniczają spożycie mięsa. Według ostatnich badań robi to już co druga osoba. Rzeczywiście jest tak, bo mówią o tym dietetycy jednym głosem i eksperci od długowieczności, że trzeba ograniczać spożycie mięsa i zastępować je białkiem pochodzenia roślinnego, bo białko daje uczucie sytości, o tym też trzeba pamiętać.

Tak, ja też uważam, że podawanie tych widełek na pewno też ułatwia proces rekrutacyjny, bo ktoś po prostu wie, na co się decyduje i zgłasza się. A rzeczywiście, jeśli spojrzymy już na szczegółowe wyniki tych badań, to zwolenników takiego pełnego dostępu do listy płac i do mojego wynagrodzenia konkretnego już jest dużo, dużo mniej. Ja chętnie będę wiedział, ile zarabia kolega czy koleżanka, ale jeśli chodzi o moje wynagrodzenie, to lepiej, żeby zostało one w tajemnicy. Więc rzeczywiście tutaj... Natomiast ja myślę, że to też może się przyczynić właśnie do zmniejszenia tej luki płacowej, bo ona jest w Polsce dość istotna. Często powołuje się na badania Ministerstwa Pracy, natomiast ja mam największe zaufanie do badań, które prowadzi pani profesor Magda Iga i myślę, że tutaj rzeczywiście te jej dane mówiące o tym, że to jest mniej więcej około 19%, przy czym im wyższe stanowisko, tym ta różnica na korzyść mężczyzn rośnie, więc wydaje się, że to też pomoże trochę kobietom po pierwsze zorientować się, jak te ich wynagrodzenia różnią się przy takim samym wykształceniu, doświadczeniu okazuje się, że właśnie ich koledzy zarabiają dużo więcej. Więc to jest też jakiś instrument pozwalający kobietom, a moje doświadczenie zawsze jest takie, że nawet jak są widełki i zaczyna się negocjacje płacowe, to zwykle jest tak, że panowie mówią o tej wyższej granicy, a panie o niższej. Także już na wstępie jakby niżej oceniają swoje możliwości i potem to ma ciąg dalszy, bo wyrównanie nawet w ciągu lat pracy nie jest wcale takie proste. Więc ja sądzę, że to też będzie jakiś taki element, który spowoduje, że ta luka płacowa będzie się zmniejszać. Większa przejrzystość płac ma pomóc likwidować różnice płacowe między zarobkami, a tymczasem z badań Deloitte wynika, że udział kobiet w radach nadzorczych i zarządach nadal pozostaje niski. Tempo zmian jest bardzo wolne, bo liczba kobiet na tych najwyższych stanowiskach wzrosła jedynie o 2 punkty procentowe między rokiem 2021 i 2023. Na przykład na blisko 400 zbadanych rad nadzorczych w składzie 120 tylko jedna kobieta występuje. W zarządach też nie jest lepiej, bo w 103 spółkach w zarządzie zasiada tylko jedna kobieta, a jedynie 19 ma prezeskę. O tym też się mówi. Wszystkie te badania, jest ich rzeczywiście sporo, więc już dzisiaj nie można mówić, że to są tylko jakieś przeczucia. One potwierdzają absolutnie ten sam fakt, że mimo tego, że kobiety są lepiej wykształcone i coraz lepiej sobie radzą na rynku pracy, który właśnie wymaga bardzo często tych cech, które w większej mierze występują wśród kobiet, takich jak empatia, zdolność do słuchania, kompromisu, że mimo tego wszystkiego niestety jeśli chodzi o udział kobiet w radach nadzorczych, w zarządach, to on jest bardzo mały i na tle tego, co dzieje się na świecie i w Europie, my wypadamy bardzo kiepsko. I co gorsze, przed pandemią wyglądało na to, że powoli ten proces zaczyna przynosić jakieś pozytywne efekty, bo tych kobiet było więcej. Pandemia w jakiejś mierze znowu wepchnęła kobiety w te tradycyjne role. I teraz rzeczywiście jest tak, że nawet jak patrzymy na te spółki giełdowe, bo my mamy taką sytuację, że z jednej strony jesteśmy jako Polska jednym z krajów liderów w zakresie przedsiębiorczości, bo rzeczywiście małe firmy, one są w znacznej mierze właścicielkami, ich są kobiety i zarządzają nimi kobiety. Natomiast im większa firma, tym tych kobiet jest mniej. I często jak podawane są dane, to właśnie pokazywane są te malutkie firmy, których najczęściej to są firmy rodzinne czy kobiety samozatrudnione. Natomiast jak patrzy się na spółki giełdowe, które powinny być wzorcem, jeśli chodzi właśnie o równość w traktowaniu pracowników, to wygląda oczywiście tragicznie. Ja ostatnio te badania, które widziałam, robione przez taki Klub 30, który walczy o to, żeby tych kobiet była przynajmniej 30% właśnie w tych organach zarządczych, to na 140 spółek giełdowych Tylko w dwóch były kobiety prezeskami, a udział w radach nadzorczych, zarządach to mniej więcej było około 17%. Więc to po prostu jest... Ja patrzę na to przede wszystkim jako ekonomistka, tak? I jeżeli jest tak, że mamy tak... dobry potencjał, tak? Świetnie wykształconych kobiet, gotowych do tego, żeby pełnić funkcje zarządcze, a wiemy, że to naprawdę wpływa na lepsze działanie, efektywne działanie firmy, no to po prostu my sobie nie możemy pozwolić na to, żeby to tracić. Więc naprawdę w tej chwili pracujemy nad dyrektywą unijną, która musi wejść do czerwca 26, ale uważam, że powinniśmy wcześniej to zrobić, która właśnie dokładnie mówi o tym. 40% kobiet w radach nadzorczych, 33% jeżeli mówimy o obu tych ciałach. Czyli czekamy na te zmiany. A na koniec jeszcze krótko jedna informacja, też związana z kobietami, trochę smutna, bo w Płocku zlikwidowany zostanie zakład, w którym szyto od ponad 30 lat jeansy znanej amerykańskiej marki. Wprawdzie podpisano porozumienie dotyczące odpraw dla zwalnianych pracowników, no ale 650 osób traci pracę, w większości znowu kobiety. Ja myślę, że przed nami, przed polską gospodarką jest bardzo duże wyzwanie i mam taką nadzieję, że my zaraz po tych wszystkich wyborach, które oby się jak najszybciej skończyły, zajmiemy się rzeczywistą strategią gospodarczą, dlatego że trzeba liczyć się z tym. My się cieszymy bardzo, że rosną wynagrodzenia, prawda? Natomiast trzeba mieć świadomość, że te firmy, które tutaj przyszły w dużej mierze właśnie dlatego, że mieliśmy niższe wynagrodzenia niż w krajach przede wszystkim Unii, że one będą teraz, te firmy szukały miejsc, gdzie będą mogły produkować taniej. No w Azji. I my musimy znaleźć dla siebie inne rozwiązanie. Właśnie patrząc na to, jak mamy dobrze wykształcone społeczeństwo, trzeba zidentyfikować te przyszłe jakieś strategie i pod nie budować po prostu tą naszą, mam nadzieję, wykorzystującą atuty, które mamy w Polsce, które dadzą szansę na to, żeby te kobiety znalazły pracę gdzieś indziej. No i do tego tematu na pewno jeszcze będziemy wracać. Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia. Informator ekonomiczny. Hey, 18,5 minuty zostało do godziny 10. Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, mamas. Mamas, mamas. Baby mamas, mamas. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson. I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. My baby is drama, mama. Don't like me. Doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out. And let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. She wanna rip you up and start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries and cookouts for my child's birthday. I ain't invited, despite it. I show her the utmost respect when I fall through. All you, you will defend that lady when I call you. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Me and your daughter got a special thing going on. You say it's puppy love. We say it's full grown. Hope that we feel this way forever. You can plan a pretty picnic, but you can't predict the weather. It's Jackson times out of nine. Now if I'm lying, fine. The quickest muzzle, throw it on my mouth and I'll decline. King meets queen, then the puppy love thing. Together dream about that crib with the Goodyear swing. On the oak tree, I hope we feel like this forever. Forever, forever, ever, forever, ever. Forever never seems that long until you're grown. And notice that the day-by-day ruler can't be too wrong. Miss Jackson, my intentions were good. I wish I could become a magician to abracadabra all the sadder. Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he. Asking what happened to the feeling that her and me had. I pray so much about it, need some knee pads. It happened for a reason, one can't be mad. So know this, know that everything's cool. And yes, I will be present on the first day of school and graduation. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Look at the way he treats me. She look at the way you treat me. Skillin' those homegirls and got assin' up the creek, G. Without a pad on, you left the straddle and ride this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my d*** all in, I'm out. And I'm talking about jealousy, infidelity, envy, cheating, beating, and the N to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing that same song. Let bygones be bygones, you can go and get the hell on you and your mom. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Kwadrans został do godziny 10. W studiu zapowiadany gość Mateusz Ciasnocha, rolnik na misji budowania mostów między polityką rolną a klimatyczną z rolnikiem w centrum. Mateusz, dzień dobry. Chciałeś, żebym cię tak przedstawił, musisz od razu wytłumaczyć, o co chodzi. Dzień dobry. Tak jak powiedziałeś, Krzysztofie, przede wszystkim jestem rolnikiem, który prowadzi również dwie firmy i zmienia rzeczywistość, czy stara się zmieniać rzeczywistość właśnie w tym obszarze polityki rolnej, polityki klimatycznej poprzez kilka strategicznych ról w radach nadzorczych. Po to, aby pytania, w które pewnie wejdziemy głębiej w najbliższych minutach, takie jak Zielony Ład, czy można chronić środowisko i produkować żywność, czy to jest możliwe, czy to jest potrzebne, jakie są tutaj relacje, po prostu swoim działaniem zmieniać tą rzeczywistość. Padną takie pytania, natomiast na razie ja zapytam ciebie, skąd do nas przyjechałeś, gdzie ty masz swoje gospodarstwo rolne, jak jest duże, czym się zajmujesz? Nasze gospodarstwo rolne położone jest na Żuławach Wiślanych w powiecie nowodworskim. Jesteśmy właścicielem i zarządzamy około 700 hektarami trwałych użytków zielonych. Produkujemy najwyższej jakości siano, które sprzedajemy na rynek lokalny, czyli polski, i na rynki zagraniczne. Ty jesteś takim rolnikiem z ojca i dziada? Ojca i dziada, tak, dokładnie. I pewnie pradziada i prapradziada też, ale to już w innym regionie Polski, lubelskim, przed zmianą granic i emigracjami, których wszyscy jesteśmy, które są w historii nas wszystkich jako kraju. To prawda. Mateusz, chciałbym najpierw, żebyśmy się zmierzyli z 10 mitami, takimi dotyczącymi rolnictwa, tak na szybko. Pierwsze to ochrona środowiska negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo żywnościowe Polski i Europy. Co ty na to? Dokładnie odwrotnie. Bo? Brak ochrony środowiska negatywnie wpłynie na możliwość produkcji żywności i nasze bezpieczeństwo narodowe, to takie to grube, i indywidualnych osób, mnie jako człowieka. Jeżeli jem niezdrową żywność albo żywność, która nie jest tak zdrowa, jak naturalnie mogłaby być, bo pochodzi ze środowiska, które jest skażone tym czym innym, no nie jestem tak zdrowy, jak jest to potrzebne. Drugi mit. Wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu zniszczy polskie rolnictwo. Implementacja celów postawionych przed Zielonym Ładem może zniszczyć polskie rolnictwo albo je mieć negatywny wpływ na transformację, którą musimy wykonać w polskim rolnictwie. A jednocześnie, i to jest ta rzeczywistość, na którą my pracujemy, ja pracuję, wielu innych, to zrobienie wszystkiego, co możliwe, żeby Zielony Ład był przyczynkiem do tej pozytywnej transformacji polskiego rolnictwa, którą naprawdę potrzebujemy. Trójeczka. Rolnicy są bogaci. Ogólnie tak. Czwórka. Rolnicy nie potrzebują Europejskiego Zielonego Ładu. Potrzebują jak powietrza. Pestycydy nie są zagrożeniem. są narzędziem, które niewłaściwie stosowane może stanowić zagrożenie. Rolnictwo w obecnym kształcie chroni środowisko. Niektórzy, mała populacja rolników, która liczebnie nie jest aż tak mała, chroni środowisko, robi świetną robotę i zachęca innych, żeby robili to samo, co ci rolnicy liderzy. Rolnictwo jako takie średnio ma negatywny wpływ na środowisko. Ugrowanie nie jest potrzebne i zaszkodzi rolnikom. W obecnej formie nie jest potrzebne i może zaszkodzić rolnikom, tak. U semeczka nie ma potrzeby ograniczać zużycia nawozów w rolnictwie. Jest potrzeba z wielu powodów ekonomicznego. Jak nie musisz za coś płacić, to po co za to masz płacić? A też te formy rolnictwa regeneratywnego, w których odpowiednie techniki rolnicze czy agrotechniczne uwalniają naturalnie zawarte w glebie czy innych, czy w powietrzu składniki naturalne, których rośliny potrzebują. Nie trzeba ich wozić skądś, na przykład z Rosji w przypadku fosforu, bo po prostu można je pozyskać poprzez odpowiednią agrotechnikę. One są w środowisku. Nie potrzebujemy małych i średnich rolników. Większość gospodarstw rolnych w Polsce, znacząca większość, to małe i średnie gospodarstwa rolne. One są, więc ich potrzebujemy. To jest na stan zastały. Rzeczywistość jest większa niż pomysły. Więc ich po pierwsze mamy, w związku z tym należy ich wspierać we właściwy sposób. I pewnie w tej wizji rolnictwa przyszłości średnie, małe gospodarstwa będą odgrywały jakąś, pewnie też ważną rolę. I dziesiątka, rolnicy radzą sobie z lokalnymi zmianami środowiskowymi, nie potrzeba zmian systemowych. Rolnicy radzą sobie z lokalnymi rzeczywistościami środowiskowymi, tak, bo muszą, to jest ich zadanie. Ja jako rolnik muszę się dostosować do tego, co mi pogoda i klimat oferuje w tym czy innym roku, a każdy rok jest inny i tak naprawdę stawia duże wymagania przed rolnikami. Jednocześnie zmiany systemowe są potrzebne i tutaj wracamy do Zielonego Ładu, który pytałeś wcześniej. Dariusz Urbanowicz, mój kolega z redakcji sportowej, poprosił, żebym spytał cię, co będzie z wami rolnikami, z waszymi traktorami, czy one będą w stanie być zasilane zieloną energią? Chętnie, już opowiedziałeś mi troszeczkę na to pytanie, ale opowiedz o tym słuchaczom. Częściowo już są zasilane zieloną energią, ponieważ pewien komponent diesla w Polsce pochodzi z biopaliw, więc jest to zielona energia. Są też i producenci maszyn rolniczych i maszyny rolnicze, które zasilane są na przykład gazem ziemnym, czy biogazem w tym przypadku, który jest wyprodukowany w biogazowni, która znajduje się w gospodarstwie z odpadów po produkcji rolnej i ten sam biogaz zamiast być emitowanym do atmosfery trafia do silnika ciągnika, który to pracuje, żeby tą żywność wyprodukować. Jednocześnie to pytanie, które zadajesz, stwarza też możliwość właśnie tej systemowej zmiany, czy bynajmniej myślenia systemowego na temat zmiany. Hej, czy faktycznie potrzebujemy ciągnika, który ma kiedyś 150, teraz 250, 300, 400, za niedługo 800 koni mechanicznych i waży 22 tony i mocno naciska na glebę, gdzie w okresie w takim jak teraz mamy mokre pola, ponieważ jest mokro i nie możemy nawet tym ciągnikiem wjechać w pole. Mamy go, ale nie możemy go użyć, bo zrobimy sobie większą szkodę niż pożytek. Czuję, że nie potrzebujemy w przyszłości. Możemy nie potrzebować i tak jedną z metod jest na przykład zaprojektowanie tak zwanej chmary robotów rolniczych, które zamiast jednej dużej maszyny, która ma szerokość powiedzmy 12 metrów, robią tą samą pracę potencjalnie bardziej efektywnie w przeliczeniu na jednostkę, czy to kosztów, czy powierzchni. I to są takie roboty, tak? Dokładnie, mające wielkość pół metra na metr, na 30 centymetrów wysokości, zasilane bateriami. Jeden się ładuje, czy dwa się ładują, 13 pracuje, później zjeżdżają z pola i tak dalej. Tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, mogę ciebie, państwa zabrać na jedno, drugie, trzecie, czwarte, dziesiąte gospodarstwo w Polsce i tysiące gospodarstw rolnych na świecie, które albo korzystają z tych technologii już komercyjnie i to po prostu jakby u nich działa, albo bardzo mocno pracują nad opracowaniem tego, co będzie standardem za rok, dwa, trzy. Mateusz, ty masz gospodarstwo, które ma 700 hektarów. Ja jako historyk z wykształcenia powiedziałem od razu, to jest jak latyfundium magnackie. A ty powiedziałeś na to, wcale to nie jest żadne latyfundium, bo? ponieważ nasi sąsiedzi mają, zależy w którą stronę pójdziemy, ale mają 5000 hektarów, mają 1000. Mamy sąsiadów też, którzy mają 20, 30, 40 hektarów, co też dobrze pokazuje, i żuławy wiślane, z których my pochodzimy, są chyba jakby bardzo takim ciekawym przykładem rolnictwa w pigułce w Polsce, bo mamy przestrzał różnych wielkości gospodarstw o różnych profilach produkcyjnych. Nie wszystkie te gospodarstwa robią to samo, co my, i my robimy to samo, co oni, więc jest duże zróżnicowanie, o co też pytałeś, w tym punkcie małe i średnie gospodarstwa. No dobrze, wspomniałeś też o tym, że te wielkie gospodarstwa ponad 1000 hektarowe, za nimi stoi już wielki biznes, wręcz fundusze inwestycyjne. Tak. Co ty na to? To jest ruch w dobrą stronę, czy ciebie to niepokoi? I z doświadczenia współpracy z funduszami inwestycyjnymi jest to ruch, moje doświadczenie jest takie, że jest to ruch w dobrą stronę, ponieważ wiele płaszczyzn, te dwie najważniejsze. Polska jako jeden z siedmiu krajów na świecie, gdzie drugim krajem Unii Europejskiej, który jest na tej liście, jest nim Rumunia, został oceniony przez ten fundusz inwestycyjny, o którym teraz rozmawiamy konkretnie, jako kraj, w którym chcą lokować pieniądze, ponieważ jest bezpiecznie, będą mieli zwroty z inwestycji, których oczekują, i warunki pogodowe i inne są odpowiednie do tego, żeby tam zalokować ten kapitał. Więc z takiej perspektywy globalnej jest to sukces, że ktoś chce lokować pieniądze w twojej branży, mojej branży i w twoim kraju. A jednocześnie obecność takich graczy, czy profesjonalnie zarządzanych dużych przedsiębiorstw, które działają w branży rolnej, bardzo mocno pomaga edukować rolników na poziomie finansowym. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie biznesowym, ponieważ rolnicy są naturalnie biznesmenami i starają się zarobić pieniądze, ale nie do końca każdy z nich ma rachunek zysków i strat, ma cash flow statement, a te firmy to mają. I naprawdę robi to ogromną różnicę, jeżeli chodzi o zarządzanie naprawdę profesjonalnym biznesem, który może się skalować. Mateusz Ciasnocha był gościem Trójki. Mateusz, mam wrażenie, że tylko dotknęliśmy tego tematu, czy tych tematów, o których mógłbyś i opowiadać, zresztą super ciekawie. Zapraszam cię w przyszłości do Trójki. Będziemy rozwijać te wątki. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.